อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีวอกนะคะหลายท่านคงจะทราบกันดีพี่น้องชาวไทยวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติเราอีกวันหนึ่งนะคะดังนั้นรายการธรรมรับอรุณก็อยากจะขออนุญาตเรียนย้ำเชิญชวนนะคะหลังจากที่เราฟังธรรมรับอรุณแล้วฟังข่าว7โมงเช้าอะไรต่างๆในเวลา 8:30 นาทีของวันนี้ท่านที่มีสิทธิ์มีเสียงนะคะกรุณาไปแสดงความคิดเห็นลงประชามติกันค่ะใช้วิจารณญาณของท่านในการที่จะลงมติซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทราบดีว่าประเทศไทยเราหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเรานั้นเป็นอย่างไรและมีความจำเป็นแค่ไหนในการที่เราจะต้องช่วยกันทำให้การปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของพระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศเรานะคะดังนั้นก็ฝากกราบไว้นะคะว่าวันนี้ท่านที่มีสิทธิ์ก็ไปลงคะแนนลงประชามติกันนะคะซึ่งก็จะเป็นสุดแต่วิจารณญาณของท่านนะคะค่ะเราย้อนกลับมาที่รายการธรรมรับอรุณของเรากันดีกว่านะคะก็วันนี้เป็นช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราบันทึกเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังช่วงสักษานั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านอยู่ที่นั่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีส่วนตัวท่านเองนั้นก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะมาสนทนาซักถามปัญหาสักษาหรือธรรมสักษาให้ท่านฟังได้รับฟังเป็นความรู้กันทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้แหละค่ะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็จะนำท่านผู้ฟังมารับฟังคำถามที่คุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราตอบไปแล้ว3ข้อเจ้าค่ะก็มาถึงข้อที่4ซึ่งโยมคิดว่าก็น่าสนใจอีกนะเจ้าค่ะเป็นประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวโยมเองด้วยก็จะได้พลอยมีความรู้ไปด้วยคุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาบอกว่าท่านได้ไปอ่านพระสูตรเรื่องธิดาในช่างทอหูกนะเจ้าค่ะรู้สึกว่ามีความเหมือนกับเริ่มใสแล้วก็ชอบมากเลยนะเจ้าค่ะว่าในความคิดของนางธิดาคนนี้เจ้าค่ะเลยอยากจะขอความกรุณาหรือความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนะเจ้าคะได้แนะนำการเจริญมรณานุสติให้ได้รับฟังกันย่อๆซึ่งโยมเดานะเจ้าคะว่าการตอบปัญหาของนางที่เป็นธิดาในช่างทอหูกนี้คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรณานุสติใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนี่หมดเลยเจ้าคะ เรื่องของธิดาของนายช่างทอหูก ห ูกนี่ก็คือผ้านั่นเองทอผ้า ช่ างทอผ้าแล้วก็เขามีลูกช่างครอบครัวนี้เขาอยู่ที่เมืองอาราวีเรื่องราวตรงนี้นะธรรมะคิดว่าคุณนักศึกษานี่คงจะได้ไปอ่านธรรมบทเรื่องนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรของนักศึกษาในระดับปริญญาธรรม3ประโยคธรรมะก็ได้อ่านบาลมาละแล้วก็ได้ทำการแปลบาลีอะไรต่างๆแล้วก็มาเคยอ่านออกอากาศด้วยในช่วงปีที่แล้วนั่นมั้งช่วงที่ธรรมะยังสอบบาลีอยู่แล้วก็มีเรื่องของธิดาในช่างหูแล้วก็มีตรงจุดหนึ่งที่น่าสนใจไฮไลท์เป็นของเรื่องนี้เลยก็คือคำถามคำตอบ4คำถามที่นายช่างหูกที่ลูกของนายช่างหูกเนี่ยตอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนธิดาในช่างหูกบอกไม่ทราบแล้วเธอจะไปไหนธิดาในช่างหูกบอกไม่ทราบแล้วเธอไม่ทราบหรือเธอก็บอกเธอทราบแล้วเธอทราบหรือเธอก็บอกเธอไม่ทราบนี่ เจ้าค่ะ ทำไมตอบกวนไปกวนมาอย่างนี้บอกรู้บอกไม่รู้ทราบไม่ทราบไม่ทราบทราบอย่างนี้ใช่ป่ะ อัน นี้เป็นไฮไลท์ของพระสูตรเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี ้ ทีนี้ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเรื่องมรณสติในตรงนี้จะเป็นคำถามของคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้านี่แหละ จ้าค่ะ นั่นคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เดินทางไปที่เมืองอารวีแต่เมืองอารวีนี้ก็ไกลกันอยู่พอสมควรพอไปถึงแล้วก็ได้สอนเรื่องของมรณสติที่ดานายช่างหูนี้เขาก็ได้ไปฟังธรรมแล้วก็ได้ฟังเรื่องของมรณสติก็โอ้ยดีใจมากเลยได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ แล้ วก็คิดว่าถ้าใครจะมาเจริญมรณสติทุกวันเช้าเย็นเนี่ยมันไม่พอหรอกฉันจะทํามันทุกลมหายใจเลย นั้ นที่นายช่างหูเขาก็มีความคิดแบบนี้แล้วมรณสติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงก็คืออ ันนี้อยากรู้กันเลย ตอนนี้คือที่คําถามของคุณท่านผู้ถามเนี่ยว่าการเจริญมรณสติเนี่ยมี2ขั้นตอนนะคือไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายฉันต้องตายฉันต้องตายแล้วก็ตายนี่มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเห็นทางออกด้วยนะเพราะฉะนั้นในขั้นตอน2ขั้นตอนของมรณสติเนี่ยคือการที่ระลึกถึงความตายสติแปลว่าการระลึกได้นะมรณะเนี่ยแปลว่าตายการระลึกถึงความตายไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายไม่ใช่แต่ให้พิจารณา2ขั้นตอนนะในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากนี่คือขั้นตอนแรกก่อนนะเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคนเราเนี่ยมันตายกันง่ายจริงๆนะคุณเดินใจนะ เจ้าค่ะ แค่คุณเดินไปเมื่อวันนี้จะมาไปบิณฑบาตเดินออกไปฝนมันตกนึกออกไหมคุณเดินไปแล้วพื้นบางพื้นปูนบางจุดมันลื่นวุบโอ้ยเกือบล้มอ่ะล้มนี่ทั้งบาดคว่ำทั้งก้นจ้ำเบ้าหัวตกอาจจะตายได ้เจ้าค่ะ โอ้โหก็รู้สึกว่าโอ้เหตุปัจจัยความตายของเรามีมากเหลือเกิน เจ้าค่ะอ ย่างนี้ก็อันหนึ่งละลื่นล้มในห้องน้ำก็มีกันเป็นหลายๆพันคนต่อปีตาย อันนี้ต้องระวังมากๆเจ้าค่ะ หรือว่ากินแล้วอาหารไม่ย่อยนอนไปไม่ตื่นหลายตายมีเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ หรือว่าคนก็เดินไปทำงานธรรมดาอะไรไม่รู้หล่นจากข้างบนใส่หัวตายอย่างเงี้ยฉันก็ขับรถเลนซ้ายของฉันธรรมดาอยู่ๆแล้วก็มีรถคันไหนไม่รู้มาชนท้ายตายนะหรือขับรถเลนขวาแล้วก็มีรถสวนมาพุ่งข้ามเลนมาข้ามเกาะกลางถนนมาชนตายอย่างนี้ก็มี เจ้าค่ะ โอ้หลายอย่างต่อให้คุณทำประกันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะรอดเพียงแต่เขาให้เงินคุณเฉยๆในกรณีที่คุณตายใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อที่หนึ่งเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากนะให้คิดอย่างนี้ก่อนนะตรงนี้นะเสร็จแล้วพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ถ้าเราตายไปเนี่ยเหตุอะไรที่มันยังไม่ดีอยู่มีเนี่ยเราจะไปไม่ดี เจ้าค่ะ นั่นนี่คือขั้นตอนที่สองนะให้พิจารณาต่อไปถ้าอะไรที่เรามีอยู่แล้วมันไม่ดีแล้วเรามีเนี่ยนะมันจะไม่ไปไม่ดีเราต้องรีบร้อนใจในการที่จะละสิ่งนี้เสียนะใช้ความเพียรเต็มที่เปรียบเหมือนกับคนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าคนที่ไฟไหม้ผมสมมติผมคุณเดินใจไปเซตมาใหม่ดีๆเกิดไฟไหม้ไงไม่รู้ต้องไม่ใช่ว่าโทรบอกแม่ก่อนหรือไม่ใช่โทรหาพี่สาวก่อนหรือว่าโทรสั่งพิซซ่าก่อนอย่างนี้ถูกไหมแต่ต้องรีบดับไฟก่อนถูกไหม คือ ไม่ต้องโทรหาดับเพลิงด้วยฉันต้องดับเองของฉันเดี๋ยวนี้กว่าจะรอดับเพลิงมาอีกนาน เจ้าค่ะ แล้วต้องดับไฟก่อนแล้วถ้ากรณีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเช่นเดียวกันถ้าเราเจริญมรณสติอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วเราเห็นว่าโอ้ยยังมีบาปอกุศลเราทำอะไรที่เรายังละไม่ได้แล้วถ้าเราตายไปตอนนี้มันจะไปไม่ดีเนี่ยให้รีบละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วน เจ้าค่ะ โดยด่วน ณเวลานี้นะจ๊ะ เดี๋ยวนี้คุณไม่ได้ว่าจะต้องไปทําเวลาไหนเดี๋ยวนี ้ คุณไม่ใช่ว่าจะต้องเดี๋ยวกลับบ้านทํางานก่อนหรือขอกินน้ําก่อนอะไรไม่มีทําเดี๋ยวนี้ซึ่งที่นายช่างหูนี่เค้าเข้าใจถึงแก่นแท้ตรงนี้เลยนะเค้าเจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก เจ้าค่ะ ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเค้าพยายามที่จะละบาปอกุศลธรรมอยู่ตลอดเป็นเวลาถึง3ปีคุณเดินใ จ 3ปีทําอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ คิ ดถึงความตายฉันยังมีไม่บาปอกุศลธรรมเอาถ้ามีงั้นฉันตั้งสติไว้แต่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าเอ้ยบาปอกุศลธรรมของในใจของเรามันไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นี่แหละตามศึกษาในกุศลธรรมเหล่านั้นอยู่อย่างเนือง ๆเจ้าค ่ ะ ตรงนี้ก็คือที่ในช่างอุเขาคิดถึงว่าเหตุปัจจัยความตายเขามีมากเอาฉันอาจจะมีที่ไม่ดีอยู่ฉันรีบละความคิดที่ไม่ดีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้ความเกลียดความพยาบาทความอยากอะไรต่างๆทิ้งละใช่ป่ะทีนี้พอเริ่มดีมีมากขึ้นในใจก็อยู่ด้วยกุศลธรรมนั้นตลอดฉันจะตายไหมฉันอาจจะตายได้นะเอางั้นฉันมีสติอยู่โอเคฉันตั้งสตินี้ไว้ฉันอย่างฉันอย่างนี้ดีอยู่แล้ว ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา3ปี เจ้าค่ะ แต่ทีนี้3ปีถัดมาพระพุทธเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งที่เมืองอารวีเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาเทศให้นางกุมาริกาลูกสาวนายช่างหูนี่แหละฟัง เจ้าค่ะ นั้นปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพ่อของนางเนี่ยไปรับงานทอผ้าชิ้นหนึ่งสำคัญเอาไว้แล้วก็ให้ไปลูกเนี่ยไปเอาได้มาไปเอาได้หรือว่าทอส่วนที่เหลือให้มันเสร็จเรียบร้อย เพ ราะนั้นพระพุทธเจ้ามาพอดีโอ้โหทำยังไงเนี่ยจะไปฟังทำดีหรือว่าจะทำงานให้พ่อก่อนดีแล้วก็จึงตัดสินใจว่าเอางี้ทำงานให้พ่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวถูกพ่อด่าเน ื่อง เพราะความเป็นลูกกตัญญูทำงานให้พ่อเสร็จแล้วขอไปฟังทำได้สักนิดหน่อยตอนจบก็จะเอา เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเดินทางมาที่มารวีนี่ก็เพื่อที่จะเทศโปรดนางธิดาลูกช่างทอหกนี่แหละนะก ็ เลยรอนางมาเพื่อที่จะเทศให้ฟังตอนที่นางเดินทางมาถึงแล้วก็จึงเป็นที่มาของคำถาม4คำถามนี่แหละในที่มาคำถามถาม4คำถามนี้ที่พระพุทธเจ้าถามว่าเอากุมาริกาเธอมาจากไหนก็ตัวเองเป็นธิดาช่างจอหูใช่ป่ะมาจากบ้านเนี่ยแต่กุมาริกาก็บอกว่าไม่ทราบ ค่ะ อ้าวทำไมตอบอย่างนี้นี่ข้อที่1ข้อที่2พระพุทธเจ้าถามว่าเอาแล้วเธอจะไปไหนนางกุมาริกาก็บอกว่าเอ้าก็จะมาที่นี่แหละเพื่อที่จะฟังธรรมว่าทำไมแทนที่จะตอบงี้แต่เธอตอบบอกว่าไม่ทราบ เจ้าค่ะ ข้อแรกก็ไม่ทราบข้อที่2ไม่ทราบข้อที่3ก็ถามต่อว่าเอ้าพระพุทธเจ้าถามต่อว่าแล้วเธอไม่ทราบหรือนางกุมาริกาบอกทราบอย่างนี้นะ เจ้าค ่ ะ ข้อที ่ทราบว่าตัวเองไม่ทราบนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วข้อที่4ก็ถามต่อว่าแล้วเธอทราบหรือนางกุมาริกาก็บอกไม่ทราบอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ทำให้มหาชนนี้เขาก็อะไรทำไมมาตอบกวนพระพุทธเจ้าอย่างนี ้เจ้าค่ะอ ย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยแก้ไขความตรงนี้ให้ว่าหมายความว่าอย่างไรโดยถามนางกุมาริกาที่บอกว่ามาจากไหนแล้วเธอบอกไม่ทราบเนี่ยหมายถึงอะไรและที่ดานายช่างหูก็บอกว่าก็ถ้ามาจากเรือนของนายช่างหูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คงทราบอยู่แล้วล่ะว่าตัวดิฉันเนี่ยมาจากเรือนของนายช่างหูใช่ไหมอ ัน น ี ้ไม่ต้องถามหรอกแต่ว่ามาจากที่ไหนในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยแล้วมาเกิดในที่นี้เนี่ยอันนี้ตัวข้าพระองค์เนี่ยไม่ทราบว ่ าชาติที่แล้วเกิดมาเป็นอะไรเพราะนั้นที่คำถามที่พระพุทธเจ้าถามว่ามาจากไหนเนี่ยก็คือมาชาติที่แล้วเนี่ยมาเป็นยังไงถึงได้มาอยู่นี้เนี่ยอันนี้เธอไม่ทราบถูกไหมล่ะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่สองที่ถามว่าเอาแล้วเธอจะไปไหนเดี๋ยวเธอจะไปไหน ก็ไม่ทราบอีกเจ้าค ่ ะ ก็คือจากนี้ชาตินี้ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร ก็ไม่ทราบ น ี่ ไม่ทราบทีนี้คือที่เธอตอบว่าไม่ทราบเนี่ยคือหมายถึงตรงนี ้เจ้าค่ะคือลึกซึ้งมากไปกว่านั้น ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เดินทางมาคราวนี้แต่หมายถึงภพชาติเลยพบก่อนเป็นอะไรมาไม่รู้พบใหม่จะเป็นอะไรไปไม่ทราบอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วที่พระพุทธเจ้าถามว่าเอาแล้วเธอไม่ทราบหรือนางบอกว่าทราบเนี่ยอันเนี้ยพอถามนางกุมาริกาว่าทำไมตอบอย่างนี้เธอตอบว่าเธอเนี่ยทราบว่าเธอต้องตายแน ่ ที่พระพุทธเจ้าถามว่าไม่ทราบหรือเนี่ยนะคือเธอมีความเข้าใจในคำถามข้อที่3ของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยบอกว่าเธอไม่รู้หรือว่าเธอต้องตายเข้าใจไหมนางกุมาริกาเนี่ยจึงบอกว่ารู้สิว่าต้องตายแน่จึงบอกว่าทราบน ั่ นคือถามในข้อที่เรื่องของความตายในข้อที่3นี้ว่าทราบแน่นอนว่าต้องตายแล้วในข้อที่4ที่พระเจ้าถามว่าทราบหรือเนี่ยนางมีความเข้าใจว่าทราบหรือไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนทราบหรือไม่ว่าจะตายตอนกลางวันหรือกลางคืนนางก็จึงตอบว่าไม่ทราบ เจ้าค่ะ ก็จะหมายคือมันมีความหมายลึกซึ้งลงไปใน2ข้อแรกเกี่ยวกับพบก่อนชาติหน้าอย่างเงี้ย2ข้อแรกใน2ข้อหลังเกี่ยวกับการตายว่าจะตายแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะตายด้วยอะไร เจ้าค่ะ เพราะนั้นจึง ไม่ทราบตายเมื่อไรตายอย่างไรไม่รู้ จึงไม่รู ้เจ้าค่ะ นี่คือใน4ข้อตรงนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็พอได้ข้อมูลพวกนี้พอฟังธรรมเรียบร้อยให้พออะไรต่างๆแล้วที่ด้านในช่างหูนี่ก็กลับไปที่บ้านกล ับ ไปที่บ้านด้วยจิตใจสบายเลยทีนี้แล้วปรากฏว่าพ่อเนี่ยรับงานมาเกี่ยวกับทอผ้าพอผ้ามาตลอดทั้งคืนแล้วก็แบบว่าง่วงหลับพลอยไปนิดนึงนะแบบเหมือนกับคนเขาเรียกว่าหลับในอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในระหว่างที่กำลังสวิงคือเครื่องทอหูกเนี่ยมันจะมีแผ่นไม้ที่เขาจะเป็นท่อนไม้ที่แบบแกว่งไปแกว่งมาข้างหลังเนี่ยนะที่ด้านในช่างหูกก็คิดว่าพ่อเนี่ยเห็นตัวเองระวังอยู่แต่พ่อเนี่ยหลับในอยู่ก็จึงแกว่งไม้ไปอีท่าไหนไม่รู้ไปชนอกของลูกสาวอ ึ กเขาให้เลยลูกสาวก็ล้มลงไปนอนตายตายเลย หลังจากฟังธรรมมาไม่เท่าไหร่ก็ตาย เจ้าค่ะ แล้วก็ด้วยจิตใจที่เป็นกุศลธรรมแหละเธอก็ไปเกิดในที่ดีเกิดในชั้นดุสิตนะเทวดาในชั้นดุสิตแต่ว่าพ่อนี่เสียใจมากเลยว่าโอ้ตายแล้วฉันทําลูกของฉันตายอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้พอไปได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพ่อคือนายช่างหูคนเนี้ยก็ต่อมาเป็นหลังได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงไป เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของธิดานายช่างหู นะ เป็นหลักสูตรในเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาในหลักสูตรของการศึกษาเรียนธรรม3ประโยค เจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่143นะไฮไลท์สำคัญ2ของเรื่องนี้2อย่างคือเรื่องของมรณสติ1และเรื่องของคำถามคำตอบของธิดานายช่างหูนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อต่อไปนะเจ้าค่ะที่ทางคุณนักศึกษาถามมาแล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย่อๆให้ฟังนะเจ้าค่ะแล้วก็ถามด้วยว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็คือเรื่องของอาสีวิสูปมสูตรเจ้าค่ะที่นางลูกสุกรได้ฟังที่กัลกะมหาวิหารว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะเรื่องของนางลูกสุกรนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทอันนี้มาเป็นเรื่องที่241เป็นเรื่องที่มาในตอนท้ายๆละคนที่จะเรียนสอบได้ปริญญาสามเนี่ยต้องอ่านเรื่องนี้ทุกคนก็เป็นเรื่องที่มีนางลูกสุกรตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์แล้วก็เห็นนางลูกสุกรตัวนี้ก็จึงแย้มขึ้นมายิ้มขึ้นมาท่านพระอานนท์ก็เลยถามว่าเอ้าพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ๆยิ้มขึ้นมาถ้าไม่มีเหตุไม่ยิ้มแน่นอนก็เลยถามว่าเป็นเหตุอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยอานนท์เห็นลูกนางลูกสุกรตัวนี้ไหมนางลูกสุกรตัวเนี้ยเคยเกิดเป็นแม่ไก่เคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ที่โรงฉันแห่งหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้ากับคุสันทะ เจ้าค่ะ ปรากฏว่านางเนี่ยอยู่ที่ใกล้โรงฉันใช่ไหมได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็เลยไปตายจากชาตินั้นก็เลยไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนเป็นราชธิดาชื่อว่าอุภรี เจ้าค่ะ แล้วปรากฏว่าราชธิดาชื่ออุภรีเนี่ยก็เข้าห้องน้ำมีวันหนึ่งเข้าห้องน้ำห้องน้ำในสมัยก่อนก็เป็นส้วมหลุมแล้วก็เอาไม้กระดานพาดสองอันเนี่ยนะแล้วคุณก็ถ่ายปุ๋งปุ๋งลงไปตรงกลางเนี่ยปรากฏว่าก้มลงไปดูในหลุมฐานส้วมเนี่ยฐานส้วมเนี่ยก็เป็นหนอนยุบยับยุบยับไปหมดเลยนะ เจ้าค่ะ เกิดจิตเป็นสมาธิขึ้นมา เออ มันมีสมาธิประเภทหนึ่งที่อาศัยหนอนในพวกนี้เป็นนิมิตทำให้แบบจิตใจคลายกำหนัดแล้วก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมา เจ้าค่ะ แล้วพอนางด้วยจิตใจที่มีสมาธิก็จึงไปเกิดเป็นพรหมจึงไปเกิดเป็นพรหมพอไปเกิดเป็นพรหมหมดจากอำนาจของสมาธิแล้วคือคนที่ถึงแม้จะเป็นพรหมก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลเนี่ยคติก็ไม่แน่นอน นะ สับสนด้วยอำนาจของคติแล้วก็เลยมาเกิดเป็นนางลูกสุกรในบัดนี้ ค่ะ นางลูกสุกรในบัดนี้ก็เลยเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังทีนี้พอหลังจากสมัยพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนางลูกสุกรตัวเนี้ยก็ตายไปเกิดเป็นธิดาที่ริมท่าของนายดูแลท่าแห่งหนึ่งไปเรื่อยเกิดชาตินู้นไปชาตินี้ไปชาตินี้มาเนี่ย เจ้าค่ะ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าได้ไปแต่งงานกับมหาอมาตย์คนหนึ่งนางรุสกรนี่นะภายหลังมาเกิดเป็นธิดาของลูกเศรษฐีนะผ่านมาหลายชาติก่อนนะ เจ้าค่ะ จนกระทั่งมาชาติสุดท้ายของเธอเนี่ยเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็ไปแต่งงานกับมหาอมาตย์ของพระราชาคนหนึ่ง เจ้าค่ะ นั้นปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งไปบิณฑบาตก็เลยอุทานขึ้นตรงนี้บอกโอ้ไม่น่าเชื่อว่านางลูกสุกรเนี่ยจะได้มาเป็นมเหสีของมหาอมาตย์ได้ เจ้าค ่ ะ นะมหาอมาตย์นี้ชื่อละกุนตกะละกุนตกะนะนางลูกสุกรทำไมมาถึงความเป็นภรรยาของมหาอมาตย์ได้นะพอพูดขึ้นแค่นี้ปุ๊บเนี่ยพูดลอยขึ้นมานะพระองค์นี้นะ เจ้าค่ะ นะชื่อพระมหาอตุละนะนี่คือหลังสมัยพระพุทธเจ้าของเราแล้วนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปละ เจ้าค ่ ะ ก็พอนางได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยปิ้งขึ้นเลยเกิดระลึกชาติได้ว่าโอ้ยเรานี่เคยเกิดเป็นอันนี้เกิดเป็นอันนั้นก่อนนั้นเคยเกิดเป็นนางลูกสุกรก่อนลูกสุกรเคยเป็นพรหมก่อนลูกพรหมเคยเป็นราชธิดาต่างๆเนี่ยนะจึงระลึกได้ก็เลยโอ้สลดใจสังเวชมากก็จึงขอสามีคือมหาอมาตย์เนี่ยบวชเป็นภิกษุณี เจ้าค่ะ นะบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ฟังธรรมที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรได้ฟังธรรมที่ชื่อว่าอาสีวิสูปมสูตรนั่นเองนะตรงนี้คือเธอก็อยู่ในวิหารที่ชื่อว่ากัลกะมหาวิหารแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมา เจ้าค่ะ สุดท้ายก็มาบอกสอนนางภิกษุณีด้วยกันนะว่าเนี่ยตัณหามันทําให้เกิดตายอย่างนี้แหละวนไปวนมาต่ำบ้างสูงบ้าง เจ้าค่ะ ตรงนี้คือคําถามของคุณผู้ถามคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยแหละนะว่าแล้วอาสีวิสูปมาสูเนี่ยมีเนื้อหาว่าอย่างไร เจ้าค่ะ ใช่ไหมอ ันนี้โยมก็อยากฟังเหมือนกันนะเจ้าค่ะ เป็นธรรมะที่ภรรยาของมหาอมาตย์ที่ชื่อว่าอุภรีเนี่ยนะได้ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เธอเป็นภิกษุณีหมวดธรรมนี้เป็นอุปมาอุปไมยคุณเดินใจที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่างูพิษ4จำพวกมีอสรพิษ4จำพวกนะ เจ้าค่ะ แล้วก็จะมาทำร้ายเราสมมุติว่าเราไปเจออสรพิษ4จำพวกนี้ก็จะมากัดเรามาทำอะไรเราให้เราแบบตายได ้ คนนี้เขารักสุขเกลียดทุกข์เขาก็เลยหนีจากสถานที่ที่มีอสรพิษ4จำพวกนั้นหนีไปแล้วก็ไปสู่สถานที่อีกสถานที่หนึ่งปรากฏว่ามีคนมาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าสถานที่ตรงนี้มีเพชฌฆาตนะเพชฌฆาตนี่คือนักฆ่านะนักฆ่านักประหารเนี่ย5คนเขาตามท่านมาอยู่เจอท่านที่ไหนนี่เขาตัดคอท่านแน่นอน เจ้าค่ะ ไอเราพอได้ยินตรงนี้ปุ๊บก็หนีไปอีกนี่หนีไปอีกที่นึงคนในที่นั้นเขาก็บอกว่าคุณรู้เปล่ามีเพชฌฆาตคนที่6นะซึ่งบินได้ด้วยแล้วก็ถือดาบตามมาอยู ่เจ้าค่ะ 5คนนี้เดินเท้านะ เจ้าค่ะ คนที่6นี้บินได้ด้วยแล้วถ้าเจอท่านที่ไหนนี่ฆ่าแน่นอนตายแล้วทำไงดีล่ะก็หนีไปอีกหนีไปที่อื่นอีกหนีไปที่อื่นก็ไปเจอหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งในหมู่บ้านร้างเนี่ยก็จะมีเรือนอยู่หลายๆเรือนใช่ไหมชายคนนี้เขาก็เลยเข้าไปในเรือนร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งแล้วก็ลูบคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งอยู ่เจ้าค่ะ คนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกคุณรู้เปล่าว่าคุณมาอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะมีโจรเข้ามาที่หมู่บ้านร้างนี้เสมอเขาจะมาปล้นฆ่าเจอใครนี่ฆ่าแน่นอน เจ้าค่ะ ตายแล้วเราสัตว์มาหมู่บ้านร้างนี้เพื่อที่จะหลบภัยเข้ามาในบ้านตรงนี้ก็ยังมีโจรมาตามฆ่าอีกทำไงก็หนีไปอีกทีนี้ไปเจอห้วงน้ำใหญ่อยู่ริมฝั่งข้างนี้มันอันตรายใช่ไหมท ั้ งงูทั้งเพชฌฆาต5คนเพชฌฆาตคนที่6บินได้ด้วยท ั้ งโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้านทำไงเลยทีนี้สะพานก็ไม่มีแพก็ไม่มีเอางี้แล้วกันชายคนนี้เขาคิดก็เลยทำการตัดหญ้าไม้กิ่งไม้แถวนั้นเนี่ยมารวบรวมให้เป็นกอง นะ ผูกกันไว้พอที่มันจะพยายามจะพยุงตัวได ้ทำแพ ทำแพขึ้นมานั่นแหละแล้วก็พยายามจะใส่ตัวเองไปนะขี่แพไปพยายามจะว่ายไปเพื่อที่จะให้ไปถึงฝั่งนู้นพยายามไปด้วยมือและเท้าแล้วก็สุดท้ายนะเขาคิดอย่างนี้ได้เขาก็ไปถึงฝั่งนู้นได้โดยสวัสดีนะถ้าจะให้อาตมาเติมอีกนะในน้ำนี่ก็ยังมีน้ำวนมีทั้งฉลามมีทั้งจระเข้ จระเข้เจ้าค่ะ มีจระเข้มีทั้งฉลามมีทั้งน้ำวนมีทั้งคลื่น เจ้าค่ะ คุณต้องฝ่าสี่อย่างเนี้ยเพื่อดีไปฝั่งนู้นให้ได ้เจ้าค ่ ะ อันเนี้ยเป็นอุปมาอุปไมยในพระสูตรที่ชื่อว่าอาสีวิสาสูตรอันนี้มาในสังยุตตนิกาย เจ้าค่ะ บอกว่าอสรพิษ4จำพวกเนี่ยก็คือเปรียบกับธาตุทั้ง4ฟังให้ดีนะอันนี้ท่านผู้ฟังกับคุณใจให้คิดตามแล้วจบไปด้วยก็ได้อสรพิษ4จำพวกคือธาตุ4ธาตุ4เป็นอันตรายยังไงโอ้โหดูกายของเรานะกายของเรานี่คือธาตุ4นะทั้งนวดทั้งอาบทั้งขัดทั้งสีมันยังป่วยคิดดูมันยังเหี่ยวคิดดูมันยังเน่าคิดดู เจ้าค่ะ อันนี้เราทำดีขนาดกับมันขนาดนี้แล้วมันยังมีปัญหากับเรา เจ้าค่ะ เหมือนงูพิษแท้ๆเลยนี่คือข้อที่1แล้วข้อที่2เพชฌฆาต5คนเพชฌฆาต5คนคือนักฆ่าเพชฌฆาต5คนเปรียบกับขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมมันถึงเป็นเพชฌฆาตได้เพราะว่านำให้เราไปติดกับตัณหาได ้ เรายึดกับมันตัดคอเราทันทีเรายึดมันตรงไหนคือเราเจอมันตรงไหนใช่ไหมอย่างจิตคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะไปยึดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ป่ะปุ๊บมันตัดคอเราทันที เจ้าค่ะ เรายึดมันเมื่อไหร่มันคือเราเจอเพชฌฆาตเมื่อไหร่มันตัดคอเราทันที เจ้าค่ะ เรายึดมันเมื่อไหร่เราทุกข์ทันทีเพชฌฆาตคนที่6ที่บินได้เหนือชั้นกว่าอีกนะ อันนี้มันเหนือเมฆเลยนะเจ้าค่ะ มาเหนือเมฆเลย เจ้าค่ะ บินไปมาได้เนี่ยอันนี้คือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยคือส่วนของสมุทัยนะ เจ้าค ่ ะ ในเพชฌฆาต5คนเนี่ยคือส่วนของทุกข์ใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้ายังไม่เจอมันไม่มีปัญหามันยังไม่มาติดเราใช่ป่ะแต่ไอ้ตัณหานี่มันตามเราตลอด ตั ณหามันตามเราตลอดคือเรื่องของนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นส่วนของสมุทัยนี่คือเพชฌฆาตคนที่6นะส่วนเรือนร้างว่างเปล่าคือหมายความว่าหมู่บ้านร้าง มู่บ้านร้างนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกส่วนภาชนะว่างเปล่าที่ชายคนนี้เข้าไปลูบคลำอยู่เนี่ยนะภาชนะว่างเปล่าเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอายตนะภายในคือถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยจะเป็นอายตนะภายนอกหรือภายในก็เป็นของว่างเปล่าทั้งนั้นเป็นของเปล่าศูนย์เป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของไม่มีอะไรไม่มีสาระแก่นสารและส่วนโจรที่จะมาคอยฆ่าชาวบ้านอันนี้ก็คือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นนะคือตาก็จะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็จะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจะไล่ไปนะแล้วก็เรื่องของห้วงน้ำห้วงน้ำคือโอคะเป็นโอคะคือกามโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะและอวิชชาโอคะเป็นโอคะแปลว่าห้วงน้ำเหมือนที่เราจะต้องข้ามไป เจ้าค่ะ และฝั่งนี้ก็คือชื่อของกายนี้นั่นเองฝั่งนี้คือชื่อของกายนี้ฝั่งโน้นคือชื่อของนิพพานนั่นแหละที่อาตมาแถมให้ว่าในน้ำเนี่ยมีทั้งจระเข้มีทั้งปลาร้ายมีทั้งน้ำวนแล้วก็มีทั้งคลื่นด้วยเนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนกับว่าตอนที่เราล่องเรือออกไปแล้วนี่คือเราต้องการจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วนะคุณต้องการประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะซึ่งอุปสรรคของคนที่จะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือเพศตรงข้ามอันนี้คือเปรียบเหมือนปลาร้ายจระเข้นี่คือเรื่องปากท้องคลื่นเนี่ยคือเรื่องของความโกรธความคับแค้นและน้ำมนต์เนี่ยคือเรื่องของกามเดี๋ยวที่คุณจะกลับไปหากามอีกส่วนการพยายามไปกับด้วยมือและเท้านี่คือเรื่องของความเปลี่ยนแล้วแพ้ก็คือมรรคแปดนั่นเอง ที่จะพาเราไปสู่นิพพานนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องของอาสีวิสูปมาสูตร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอ้ฟังแล้วนอกจากสนุกแล้วนะเจ้าค่ะในความรู้สึกของโยมเนี่ยยังได้ความรู้อย่างมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเจ้าค่ะที่พระองค์ท่านได้ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างเรียกว่าชาญฉลาดแล้วก็แหลมคมมากเลยทำให้ผู้ที่รับฟังการเทศของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยเกิดความกระจ่างแล้วก็เห็นจริงรู้จริงในความเป็นจริงของโลกนี้ได้อย่างดีทีเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกันแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาในรายการธรรมารปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเช้าวันอาทิตย์นี้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะและพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยธรรมะให้ฟังกันตลอดสัปดาห์นี้ในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปรวมทั้งตอบจดหมายอะไรต่างๆน่าสนใจมากช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะนั้นเราพบกันใหม่กับเตือนใจสินธุริกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ